अथ तद्धित प्रकरणम। अब जो है तद्धित प्रकरण आरंभ होता है। अथ शब्द आरंभवाचक है या मंगलवाचक है या समास के अनंतरवाचक भी, समास प्रकरण के अनंतर तद्धित प्रकरण आरंभ होता है। साधारण प्रत्यय सर्वप्रथम इससे भी साधारण प्रत्ययों का प्रपत्ति अधिकार, अलग अलग अर्थों का अधिकार करने का। इन प्रत्ययों का नाम तद्धित क्यों पड़ा? तेप्यो हिताहा इति तद्धिताहा। तेप्यो तेभ्यो मैंने केभ्य प्रयोगार्हेभ्य, जो प्रयोग करने योग्य आप प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय में जो बना चुके हैं सुबंतों को समासों को सबको, उन सब के हित में कहे जाने वाले प्रत्यय का नाम तद्धिताहा। तेभ्यो प्रयोग योग्येभ्यो हिताहा इति तद्धिताहा। तेभ्यः प्रयोगेभ्यो प्रयोगार्हेभ्यो प्रयोग के योग्य प्रयोगार्हेभ्यो हिताहा इति तद्धिताहा। तो सारे सुबंत आ जाते हैं इसमें, क्योंकि जो भी अभी तक आपने सिद्ध किया सब सुबंत सिद्ध किया, और तिंगंत भी हित पे आ जाएंगे। प्रयोग अवस्था अपन कौन है? सुबंत और तिंगन, सकल पद प्रयोग योग्य होते हैं। प्रयोग के योगी कौन है? सुबंत और तिंगन, उनके हित में कुछ प्रत्यय किए जा रहे हैं, इसे निष्प्रकरण का नाम तद्धित प्रकरण हो गया। समर्थानाम प्रथमाद्वा, समर्थानाम षष्ठी का बहुवचन, प्रथमाद पंचमी का एक वचन वा अव्यय है। समर्थानाम प्रथमाद और वा इदं पदत्रयं अधिक्रियते प्राग दिशेयावत्। ये तीनों पदों का अधिकार चलेगा कहां तक? प्राग दिशो विभक्ते है, यहां तक जाएगा। पांच तीन एक तक, चार एक बयासी से चार दो चार तीन चार चार पांच एक पांच दो तक पूरी की पूरी में जाएगी। लगभग पूरा डेढ़ अध्याय से ऊपर जा, चार दो चार तीन चार चार पांच एक पांच दो पौने दो अध्याय ही हो गया, लगभग पौने तीन अध्यायों में इसका अधिकार, यानी दो अध्याय, लगभग दो अध्यायों में इसका पूरा अधिकार चलेगा। समर्थानाम प्रथमात् पर्वा, यहाँ समर्थ शब्द का अर्थ अलग है। जो पहले आपने पढ़ा वो सामर्थ्य नहीं ना, पहले क्या पढ़ा था? समर्थ पदविधि ही, वहां समर्थ कर क्या किए थे? एकार्थ भाव रूपा सामर्थ्य लेना, और एकार्थ भाव रूप सामर्थ्य तद्धित में भी आ गया ना अपने आप में, क्योंकि तद्धित क्या वृत्ति में, वृत्तियों में ही एकार्थ भाव रूप सामर्थ्य होता है। और वृत्ति कौन कौन होते हैं? कृत समास एक शेष समाजता धातु पंचवृत है, कहा आपने। इसलिए वहां पर आप बता चुके तद्धित के अंतर्गत होना चाहिए एकार्थ भाव रूप सामर्थ्य तो होना ही चाहिए। वो समर्थ प्रदीप का अधिकार भी यहाँ तक है, आगे भी है, पूरा पांचवें अध्याय तक उसका अधिकार लंबा अधिकार है। इसलिए यहाँ समर्थ अधिकार क्या लेना है कि वह समर्थ पद शब्द के द्वारा समर्थ रूप एकार्थ भाव रूप अर्थ वहां से आ ही रहा है, दोबारा समर्थान क्यों कहा? इसलिए समर्थान का अर्थ करना है प्रयोग अर्हा नाम, प्रयोग योग्य नाम, प्रयोग योग्य। कौन है वो प्रयोग के योग्य? प्रथमात् जो प्रथमात् जो तद्धित प्रत्ययों के विधायक सूत्र हैं, आप विधायक सूत्रों को दो भागों में देखेंगे तद्धित प्रकरण में। एक तो बता रहे पद सामर्थ विभक्ति और अर्थ को बताने वाले एक सूत्र होते हैं, और दूसरा प्रकृति और प्रत्यय को बताने वाले सूत्र, जैसे तस्य अपत्यम उत्साहिभ्य तद्धित के दो प्रकार के सूत्र होते हैं, जिसके लिए अर्थाधिकार बता रहा है किस अर्थ में होगा और किस विषय भक्ति होना चाहिए वो बता दिया। तब यहां जो प्रथमा जो कह रहे हैं इस सूत्र में जो प्रथम उच्चारण, जिस सूत्र में अर्थ और विभक्ति निर्देश किया जा रहा है उसमें जो प्रथम कौन है? तस्य। इसको यहां क्या बोल रहे हैं? प्रथमात् तद्धितार्थ विधायक सूत्रे, तद्धित के अर्थ को विधायक सूत्र में जो प्रथमोच्चारित है, प्रथम उच्चारित कौन है? तस्य सत्यम अर्थाधिकार सूत्र है, इसमें जो प्रथमोच्चारित कौन है? तस्य, अर्थ क्या लेना पड़ेगा? सत्यंत समर्थ सुबंध, समर्था नाम है ना, समर्थ और कैसा हो सस्य, तस्य से स्थिति है ना, यहाँ कैसा है प्रयोग किया? तस्य सुबंध, तिंगत नहीं है ना, ये तिंगत नहीं है ये, इसलिए कहीं समर्थ सुबंध से अपत्य अर्थ में। फिर उसे जुड़ेगा उत्साही प्रातिकृति कौन से? आई प्रत्यय हो, इस तरह से जोड़ करके अर्थ करना पड़ता है, उसमें अधिकार सूत्र जुड़ा समर्थाणाम प्रथमात् वा, और इसका अधिकार प्राग विषय विभक्ति तक जाएगा, प्राग विषय विभक्ति अधिकार है 5-3-1 तक, पंचम अध्याय तीसरे पाद का पहला सूत्र है, चौथे अध्याय प्रथम पाद की 82वां सूत्र से लेकर के पंचम अध्याय के दूसरे पाद की संपूर्णता तक जाएगा, 4-2, 4-3, 4-4, 5-1, 5-2 सब में चला गया, यानी इतने पादों में जा रहा है इसका भी। अर्थ क्या हुआ? षष्ठ्यंत समर सुबंत का मतलब प्रयोग करने योग्य जो सुबंत, षष्ठ्यंत प्रयोग करने योग्य जो सुबंत, उससे अपत्याद्यर्थों में उत्साहि गण प्रति प्रातिपदिकों से प्रकृति से प्रत्यय क्या होगा? आय प्रत्यय होगा, अर्थात जब हम बोलेंगे उत्सव से षष्ठ्यंत लेना पड़ेगा, उत्सव अपत्यम, उत्सव प्रकृति हो गया, सत्य समर्थ बनाना है उसको, तब अपत्य अर्थ में नहीं होगा, उत्सव अपत्यमिति औत्सह, दक्ष अपत्यमिति दाक्षिणी इत्यादि बनेगा। अब देखिए कुछ पहले तो साधारण प्रत्यय बता रहे, विशेष अधिकार नहीं है यहाँ, साधारण प्रत्यय है, और साधारण प्रत्यय कहने का मतलब होता है कि ये अनेक अर्थों में यही प्रत्यय लगेगा, अनेक अनेक मतलब पूछो मत कितने हैं, कम 50-60 अर्थ से ऊपर ही है, गिनोगे तो पता चलेगा वहां पानी में अध्याय, क्योंकि ये जो लग रहा है 4-1-92 से लेकर 4-3-134 तक के सभी सूत्रों में लग रहे हैं, 4-1-92 134 तक जाए, 4-3-134 तक, इतने सूत्र में जो जो अर्थ आए उन सभी अर्थों में जो विहित प्रत्यय का नाम साधारण, फिर इनके अपवाद के बाद में आएगा। अश्वपत्यादिभ्यश्च, अश्वपत्यादिभ्यः पंचमी का बहुवचन च अव्यय, दो पदों वाला सूत्र है ये, 4-1-92 जो है तस्य अपत्यम सूत्र है, और 134 का नंबर है यह सूत्र है तस्य विकार, तस्य विकार, इसे हम क्या कहेंगे? अपत्यादि विकारार्थेशु, अपत्य से आरंभ करके विकारांतार्थेशु, इन सकल अर्थों में वीत प्रत्यय का नाम साधन एभ्यो अण सियाद प्राग दीवितीयेषु अर्थेषु, प्राग दीवितीयेषु अर्थेषु एभ्यो अण सियाद, इन धातुओं से, इन प्रातिपदिकों से, अशपत्यादि गण में पड़ित प्रातिपदिकों से अण प्रत्यय हो जाता है, कब? प्राग दीवितीयेषु अर्थेषु, प्राग दीवितीयेषु अर्थेषु कितने अर्थ है? ये 45 अर्थ है, इसमें 45 अर्थ, तो ये विकार तक नहीं गया, ये पहले रुक गया, ये कहां रुक रहा है? प्राग दीवितीयो अण, दिव्य प्राग दीवितीय अर्थ गए तेन दीवती खंडति चेति चितम, 4-4-2 में रुक गया, ये आगे 4-4-2 में है तेन सूत्र, इससे भी और आगे गया 4-3-134 से भी आगे 4-4-2 वहां तक सब ले लिया, प्राग द्वितीय अपत्यादि विकारार्थन से 4-1-92 से 4-3-134, जब हम प्राग द्वितीय भी कहेंगे तो 4-1-92 से 4-4-2 तक जाएगा, 4-4-2 तक रहेगा, तेरा दीवे थे खाने थे जैसे जितना सूत्र है 4-4-2 वहां तक जितने अर्थ विहित है उन सकल अर्थों को लेना है, कुल 45 अर्थ वहां तक विहित है। उन सकल अर्थों में क्या होता है, इन प्रकृतिकों से समसंबंधों से अन प्रत्यय होता है। जैसे दृष्टांत के लाया अश्वपथेर अपत्यादि, देखो इसे क्या कर रही है, अपत्यादि अनेकों अर्थों में अश्वपदम बनेगा। अश्वपति का बेटा, अश्वपति में जो होता है, तत्र भवा सप्तमी लिंग तत् अश्वपतौ भवः, तत्र जात अश्वपतौ जातः, तस्य विकारः अश्वपतेः विकारः, जात ऐसा है तेन दीव्यति, जैसे अश्वपतिना दीव्यति, अश्वपतिना खनति, अश्वपतिना जयति, अश्वपतिना जितम्, तस्मै हितम्, इस अधिकार लेंगे तो अश्वपतये हितम्, ऐसे विक्रत अर्थ चेंज होगा। जहां जैसा अर्थ निर्देश हो रहा है वहां जैसा प्रथमांत होगा, प्रथम उच्चारित होगा, प्रथमांत नहीं प्रथम उच्चारित, उस विधायक सूत्र में जो प्रथम उच्चारित षष्ट्यंत है तो षष्ट्यंत विग्रह, तृतीयांत है तो तृतीय, तेन दीव्यति में तेन क्या है तृतीय, इसे विग्रह वाक्य में तृतीय बोलूंगा, तस्मै हितम्, तस्मै क्या है चतुर्थी, तो अश्वपतये हितम्, तस्य पत्यम तस्य विकार तस्य हितम्, इसमें षष्ठी, कहीं तत्र भव तत्र जात सप्तमी, जहां तैसा है। इसलिए यहां पर हम विग्रह वाक्य पर जोर नहीं दे सकते हैं कि किस अर्थ में कर रहे हैं आप, कई अर्थों में कर रहे हैं, अलग अलग अर्थों में अलग अलग विग्रह वाक्य हो जाता है, इसलिए सामान्य रूप में हम षष्ठी लेकर बता दें, प्रत्यय वही होगा रूप वही बनेगा, अर्थ बदल गया, देखने में शब्द वही है अर्थ अनेक है, शब्द वही बनेगा अनेकों अर्थों में बनेगा। कई बार होते अर्थ एक है शब्द अनेक प्रयोग हो जाते हैं, और ऐसा यहां पर आप बना रहे हैं जो शब्द एक है किंतु अर्थ अनेक हो जाएगा। अश्वपते अपत्यादि अश्वपति गस, अश्वपति गस अपत्य अर्थ लूंगा आठ, तस्य अपत्यम ले लिया ना हमने, इसमें शक्ति के अधिकार कारण से प्रति संज्ञा है, होने से क्या होगा प्रत्यय समास पर संज्ञा प्रातिपदिकत्व सुबोधातु प्रातिपदिकयोः गस अलुक हो गया, अश्वपति आन बच गया, आन गा बचा है अश्वपति धन अ, अश्वपति धन अ, इस दिशा में पहले आपने सूत्र पढ़ा है कई देश शाम आदेहे प्रत्येक प्रत्येक क्या होगा वृद्धि, तो आगे वृद्धि हो गया अश्वपति धन ओ। यहां भी प्रश्न उठेगा आपने अश्वपति में ई को क्यों वृद्धि नहीं करवा चयनी की, अजंत अंग है ना, अजंत अंग होने के नाते प्रद में है अचयनी से वृद्धि होना चाहिए, क्यों नहीं होता है, बल्कि ऐसे जैसा भी लोग करने जा रहे हैं, नियम है आदि वृद्धि अंत्योपधा वृद्धि बाधते, अंत्य वृद्धि हो चाहे उपधा से प्राप्त होने वाला उपधा वृद्धि हो, दोनों वृद्धियों को बाध देता है आदि वृद्धि ही अंत्योपधा वृद्धि बाधते, आदि वृद्धि हमेशा प्राप्त अंत्य वृद्धि और उपधा वृद्धि दोनों को बाधित कर देता है। इसलिए कहीं मान लो अचुनित से अंत्य पर अचुनित प्राप्ति थी, अब कहीं माला तो उपदाय प्राप्त हो जाए, हलन तो क्या होता है उपदय में तो अतोपदाय से नित्य प्रतिवृत्ति प्राप्त हो जाएगा, उन सब को निषेध कर दिया और आदि वृद्धि ही कर दिया गया, अश्वपति धन अ हो गया। अब भव संज्ञा ये सिद्ध कैसे, ई का लोक अश्वपत में तम या अमिल अश्वपत स्वादित ही अश्वपत अश्वपतम अपत्यम न पूछेंगे ना, इधर अश्वपतम अपत्य अर्थ में लिया आपने से ना पूछेंगे अश्वपतम, नहीं तो तीनों लिंगों में चल सकता है निर्भर होता है विग्रह वाक्य के ऊपर क्या चीज आप ले रहे हैं, अश्वपत अर्णाद से गीप होगा अश्वपति स्त्रीलिंग में पुलिंग में अश्वपत न पूछेंगे में अश्वपतम, गणपते है अपत्यादि, गणपति का अपत्यादि गणपति का संतान आदि अर्थों में क्या लेंगे आप, पूर्व प्रक्रिया गणपति धम गस धम आ तेतांतत्ता कृत समय प्रासंगिया प्रातिदत्ता सुप्लुप अशुपत्य आदि देश गण में पठित होने से अण प्रत्यय हुआ यहाँ पर गणपति अ सुप्लुक हुआ तो गणपत अ गणपति अ गणपति अ यहाँ भी तत्देश में आदि आदि वृद्धि गणपति धन अ यसिच सी का लोप गणपत धन अ मिला दीजिएगा गणपत स्वाधिपति गणपतम गणपत इसका भी अपवाद सूत्र ला रहे देखे दित्या दित्या आदित्य पत्युत्र पदान्य दित्य दित्या आदित्य पत्युत्र पदान्य पत्युत्र पदा तक पंचम के एक वचन न्यह प्रथमा का एक वचन दो पद दिति अदिति आदित्य और पति उत्तर पद भी जिनका उन सबको क्या होता है न्य प्रत्यय होता है दित्यादित्य पत्युत्र पदाच प्राग द्वितीयेषु अर्थेषु न्यः स्यात् अणु अपवादः दिति अदिति और पति उत्तर पद में जिनका कहते हैं राष्ट्रपति सेनापति ऐसा होता है ना कुलपति वगैरह पति अंत होते हैं बहुत सारे उमापति रमापति पार्वती पति सब पति पतिवान थे पत्यंत लेकिन उन पत्यंतों को लेना जो अशुपति आदि गण पठित नहीं है वहां भी पत्यंत है ना अशुपति गणपति ये सब क्या है पत्यंत तो है ही है लेकिन उनको छोड़ करके उनसे ये तो सामान्य सूत्र पति उत्तर पद इसका अपवाद उसने करा था सबसे पहले क्या प्राप्त था अण प्राग दिव्यो अण सूत्र से अण प्राप्त उस अण को पार करके न्याय से इसको बात दिया अशुपत्य आदि अण कर दिया और अदिति ये दोनों तो पत्नियां थी ना कश्यप महर्षि का दिति और अदिति और आदित्य ये भी अदिति का पुत्र है अदिति का ही पुत्र है सूर्य भगवान और पति उत्तर पद वाले प्रातिपति कौन से प्राग द्वितीय अर्थेशो प्राग द्वितीय अर्थों में यथोचित समर्थवंतों से न्य प्रत्यय हो जाएगा अणो अपवाद लिख दिया देखो इसलिए अणो अपवाद दृष्टांत है द्वितेर अपत्यम दैत्य द्वितेर अपत्य दैत्य द्वितीय अपत्य अर्थ में न्य हो गया अपना तन को बात करके न्या गया बचेगा प्रत्यय समास संज्ञा प्रातिकत्वा शुभलुक शुभलुक हो गया तो द्वितीय दैत्य समाधि साधु वृद्धि निमित्त दैत्य सूत्र लग गया क्या हो गया इकलो दैत्य स्वादुत्पत्ति दैत्य अपत्यादिशो अर्थेशो अधितेर अपत्यम अदिते है अपत्यम अदिति का बेटा जो दिति का बेटा नहीं है वो अदिति का बेटा है ना न अदिति थी अदिति दिति किसको कहते हैं दो अवखंडने जात से बना दीदी दो अवखंडने स्था गोरिच दी हो गया ताज प्रति प्रत्येक दिति बना किन के योग में मैंने खंडन करने वाले टुकड़े करने वाले अशांति पैदा करने वाले का नाम जैसा ना करे वो अदिति शांति बनाए रखे प्रेम बनाए रखे अखंडता बनाए रखे वो अदिति हो गया यही दैत्य करते ही तोड़ फोड़ करना दैत्य होता अदित्य है अपत्यम आदित्य सेवा अपत्यम आदि अर्थों में अदिति नस न्य अदिति नस न्य अदिति धन यदिति धन य तो क्या होगा आर्यवृद्धि आदिति धन योग आदित्य स्वरुत्पत्ति आदित्य देवता लो ये अदिति का समस्त संतान में ले रहे हो ना केवल सूर्य भगवान से मतलब नहीं है ये आदित्य शब्द का अर्थ है आदित्य के जो संतान समस्त देवता आदित्य शब्द से कहे जाएंगे और सूर्य अर्थ में भी रूढ़ है सूर्य अर्थ में भी है, रूढ़ भी है। और आदित्य से आपत्ति आदि कर दोगे तो आदित्य नस्म्य, इसे दिति अदिति और आदित्य मिलेंगे सूत्र में, दिति अदिति आदित्य, ऐसे आदित्य शब्द से भी करोगे आदित्य से अपत्यम आदि अर्थों में आदित्य अंग शून्य कृत समास संज्ञा प्राधिकता हो गया आदित्य समाचार स्मृति कर आपको आयु वृद्धि होगा और कोई लाभ नहीं। आदित्य यश यदि चलो आदित्य हल हो गया और यह बच गया। इस स्थिति में सूत्र लग रहा है हलो यमाम यमी लोपः, हलो यमाम यमी लोपः, हलो यमाम यमी लोपः, हलः पंचमी का एक वचन, हलः पंचमी का एक वचन, यमाम षष्ठी का बहुवचन, यमी सप्तमी का एक वचन, लोपः प्रथमा का एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, सप्तमी एक वचन, प्रथमा एक वचन, पंचमी षष्ठी सप्तमी प्रथमा चार पद है। हलः पंचमी एक वचन, यमाम षष्ठी बहुवचन, यमी सप्तमी एक वचन, लोपः प्रथमा का एक वचन। इतिवा लोप स्यात्, इस से यकार का लोप कर रहे हैं आप, इतिवा यलोपः कह दिया। क्यों हो रहा है इससे, ये भी ध्यान रखना पड़ता है, यमाम यमी में यथासंग लेना पड़ता है, यमाम यमी में यथासंग, नहीं तो कई जगह गड़बड़ हो जाएगा। जिसे महात्म्यम बनता कि नहीं, यहाँ क्या है म कलोप होने लगेगा, हल है पर यम प्रत्यय में आते है ना, यह वारा ला यह मंगाना और पर यकार है यम, ये भी यम प्रत्याहार है, ये भी यम प्रत्याहार है, यह हल है। यहाँ पर भी क्या होगा हलो यमा यमी लोपर से म कलोप होने लग जाएगा, महात्म्यम शक्ति सिद्ध नहीं होगा। इसलिए क्या करना है हमें, यमाम यमी में यथासंग लगा देना, यम में जो य है पहला है य के प्रति य का लोप होगा, व के प्रति व का लोप होगा, र के प्रति र का लोप होगा, ऐसे लेना यथासंग। पूरा यम प्रत्याहार क्रम से रखो, परम यम प्रत्याहार क्रम से, प्रथम से प्रति प्रथम से लोपस्या, ऐसा अर्थ हो जाए। और यहां ऐसा है भी, देखो तो है हल, तो है हल और यह क्या है प्रथम यम है ना, यम प्रत्याहार में प्रथम वर्ण है और पर में जो यह है वो भी प्रथम यम ही है, इसलिए यकार संज्ञा मिल गया यम से परे यम, अतएव बीच वाला यकार है और लोप हो जाएगा, इस यम के प्रति हल से पर में यम का लोप हो गया, यह लोप हो गया तो बचा क्या मिला जो पुनः आदित्य ही बना, आदित्य का बेटा भी आदित्य ही कहा जाएगा। प्रजापति अपत्यादि प्राजापत्य, एक और दृष्टान दे रहे पत्यादि पत्युत्तर के लिए ना, पत्युत्तर प्रधान्य आपने कहा ना अष्टपति गण गण में नहीं है, ऐसा पत्यंत लेना पड़ेगा, ऐसा पत्यंत कौन है प्रजापति शब्द, जो कि अष्टपत्यादि गण में पठित नहीं था, अतएव यहां न्य हो गया। प्रजापति अपत्यादि न्य प्रत्यय पूरक रूप है, प्रजापति गस न्य, न्य गया बचेगा चुटू न गया, प्रजापति गस य कर्ता समाज प्रातिक संज्ञा प्रातिकता शुभधातु प्रातिक शुभलुक, शुभलुक होने से क्या हुआ प्रजापति य आदि समाधे है प्रजापति यसी कलो प्राजापत्य स्वादित्पत्ति प्राजापत्य देवाद यौ, वार्तिककार कह रहे हैं देवाद यौ, देव शब्द से यही और अय दोनों होते हैं किन अर्थों में अपत्याद्यर्थों में, देवस्य अपत्यम आदि अर्थों में क्या कर दिया आपने देवंगस यही, देव गस यही यही प्रत्यय हो गया, प्राप्त अनुरूपी सामान्य को बाहर करके आपने यही कर दिया, इत्वात् वृद्धि होगा आदि वृद्धि अंत ले प्राकृतिक संज्ञा सुप्लुप्त और आदि वृद्धि दैव या ऐसी जैसे या का आ का लोप तो दैव्य स्वादित्पत्ति तो दैव्य पुलिंग में दैवीय दैवीय दैव्या टाप हो जाएगा ये तो उनसे टाप होगा दैव्या स्त्रीलिंग में और दैव्यम नपुंसकलिंग में अथवा अण प्रत्यय भी होगा कर दिया आई अण क्या आई आई आई तो दैव दैव जैसे जैसे प्रातिपदिक आकार लोप हो गया आई प्रत्यय का आकार मिल गया दैव स्वाधिपति दैवम दैव्यम दैवम दोनों अपत्याय सकल अर्थों में समझना है लेकिन 45 अर्थ में दीप्राग द्वितीय 45 अर्थों में वही ना देव से अपत्य आदि अरे वो तो विधि कर रहा है उसे क्या मतलब है देवा से मतलब नहीं है ना हमने पहले क्या बोला था तस्य अपत्यम पर हमें मतलब है उत्साहिभ्यो में मिल गया पंचमी तो था ध्यान नहीं है वहां पर क्या लिखा था तस्य अपत्यम उत्साहिभ्यो उत्साह तो पंचमी तो है हमें इससे लेन देन नहीं है किससे और आया तो पंचमी तो कहेंगे देव सबसे यही प्रत्यय हो यही प्रत्यय से पंचमी तो बोलना ही पड़ेगा पाणिनि को इसलिए मैं अलग अलग सूत्र बना दिया अर्थाधिकार सूत्र अलग विभाग प्रत्याधिकार सूत्र अलग कर दिया तस्य पत्यम क्या था अर्थाधिकार अर्थ और विभक्ति को बता रहा था और प्रत्यय को लिए अलग बना दिया उत्साह क्यों अज्ञान है सब जगह से ही ये सब क्या है प्रत्यय कर रहे केवल अर्थ कौन बता रहा है तस्य पत्यम माध्यम से लेना है भैषष्टी लोपो यही च भैसा हेवी पंचमी है देखो भैष एक अपेय अवे का अनुकरण कर लिया अवे से विभक्ति नहीं होती ना लेकिन अनुकरण करने के बाद वो प्राकृतिक संज्ञा हो गया उसका दस आ गया पंचमी है नसी भैसा मैंने भैष इस अपेय से क्या होता है यही प्रत्यय हो और साथ साथ उस भैष की टी का लोप हो भैष इससे क्या होता है अपत्यादि अर्थ तो हो नहीं सकता ना बाहर का बेटा ऐसा थोड़ा होता है बाहर का कोई बेटा पैदा होगा क्या भाई आदमी का नाम हो देवता हो तो उनका बेटा होता है और बाहर और उसका बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता है इसलिए सामर्थ्य देखना पड़ता है प्रयोग योग्य होना चाहिए यानी कि बहिषापत्यम बोल दिया बहिर अपत्यम ऐसा नहीं बहिर्भव बोलो बाहर में जो पैदा हो गया बहिर्जात भव जाता यह अर्थ लिया जा सकता है जहां जो संभव है बाहर होने वाला इस अर्थ में क्या हो गया भई अपे है भव इस अर्थ लूंगा तो क्या हो गया बहिष और यही प्रत्येक यह बचा और बहिष का तिलोप हो गया बह बच गया यह आदि वृद्धि यही नित्य है ना त्रेदेश आदि वृद्धि तो बनेगा बाह्य बहिर्भाव बाह्य बहिर्भाव बाह्य टी बात किस लोप हो गया यही के कारण मिल गया आदि वृद्धि बाह्य और एकक च इसी बहि शब्द से एकक प्रत्यय होगा और प्रत्यय प्रत्यय भी तिलोप कर देना है फिर प्रत्यय बदला एकक एकक क्या हो रहा है एकक में इक बचेगा ककारिक संज्ञा बहिष धन इक बन इक अकित्व क्या हो रहा है वृद्धि कर्म सूत्र ला रहे किति सप्तमी एक वचन चे किति तजते च अचाम आदर च वृद्धि स्या तद्धित कित के बढ़ते हुए किंगित च नहीं लगेगा यहां पर देखो क्या करता गुण वृद्धि निषेध लेकिन वो गुण किसको गुण वृद्धि निषेध कर रहा है वो एक लक्षण गुण वृद्धि निषेध एक लक्षण स्पिन कर रहा है ना अचौंग आदि अच को कर देता है इक को करे कोई जरूर नहीं अचौंग आदि अचिको चाहे अनिक हो सभी को ये वृद्धि कर देता है किसी तरीके चाचा आदर अचो वृद्धि से तद्धित के पढ़ते हुए अचौंग आदि उदाच जो होगा उसको वृद्धि हो जाता है तो क्या आदि उदाच कौन है यहाँ ओके ओ उसको वृद्धि हो गया बाह धन ई का रूप अनादि मिला करके बाही का स्वाद उत्पत्ति ही बाही का हो दीर्घ है ना बाही का बाही कहा। इस विषय में वार्तिकार है सर्वत्र गौर रजादि प्रसंगे यत्, सर्वत्र गौर रजादि प्रसंगे यत्, सर्वत्र अपने सकल अर्थों में अपत्यादि सभी अर्थों में जहां कहीं भी कोई आजादी प्रत्यय प्राप्त हो, किस शब्द से? गो प्रातिपदिक से। गो शब्द से कहीं भी आजादी प्रत्यय प्राप्त हो उसको बात कर क्या करना? यत् कर देना। अपत्यादि और से भिन्न प्राग दीवतीय सकल अर्थों में गो शब्द से यदि अण ईका, जैसे क्या ना ईका या अण हो गया आजादी प्रत्यय है, आई भी आजादी प्रत्यय है, ठाए ठक सब करोगे तो क्या होगा? उसको भी आदेश हो जाता है, आजादी हो जाता है। घ करोगे तो ई आदेश हो जाएगा, ख करोगे तो ई ना आदेश हो जाएगा, सब आजादी हो जाएंगे। तो जो कोई भी आजादी प्रत्यय प्राप्त जिस किसी भी अर्थ में किससे? गो शब्द से। तब क्या करना है? उस आजादी प्रत्ययों को बात करके यत् कर देना। गौर अपत्याद्यर्थों में इस रूप क्या बनेगा? गव्याम गोहो अपत्याम, गोहो अपत्याम गोहो विकार गोहो गवी भव गवी भव जात इत्यादि अर्थों में क्या होगा? गोगस गोगी इत्यादि रखते हुए परम में प्राप्त आजादि प्रत्यय को बात करके यत् कर दिया। गो यत् गो यत् यत् का यह बचेगा गो या गो या हो गया। इस अवस्था में क्या होगा? गो या कौन सूत्र लगेगा? वांतो ई प्रत्यय, वांतो ई प्रत्यय से यादि प्रत्यय प्रत्यय गो को वांत हो गया गव्य स्वाधिपति गव्यम गव्यम वांतो ई प्रत्यय सब आदेश होने पर गव्य प्रातिपद स्वाधिपत्ति है। विग्रहवाक्य के आधार पर निर्भर होगा अन्य पदार्थ गव्य गव्यम है ना, और टाप होगा गव्या स्त्रीलिंग में। उत्साहिप्यो ऐ उत्साहिप्य पंचम का बहुवचन ऐ प्रथमा का एक वचन। अपत्यादि प्राग दिवतीय सकल 45 अर्थों में उत्साहि गणपति शब्दों से तत्त समर्थ प्रातिपदिकों से क्या कर देना है? स्वंतों से आई प्रत्यय कर देना। उत्सस्य पत्यम उत्से भव उत्से जात उत्साह आगत उत्सेन दीवति जेति जलितम इत्यादि अर्थ में क्या होगा? तत्त विग्रह कहीं तृतीया कहीं चतुर्थी कहीं पंचमी कहीं षष्ठी कहीं सप्तमी से उत्साह तत्त विभक्ति रख दो। तत्त विभक्ति के बाद क्या करेंगे हम? आई कर देंगे सकल अर्थों में प्राचीन संज्ञा कर्त समाचार और शुभ धातु प्रतिपत्ति जो जो तत्व विभक्तियां जो लुक हो गई उत्साह आई बचा उत्साह हमारे आर्य उद्योगिया उप औकलोप मिला देंगे बाद में औत्सपत्ति औत्साह उत्सम इत्यादि बनेगा जैसा लिख गए उसी शासन पदार्थ पर निर्भर। यदि अपत्यादि विकारांतार्था साधारण प्रत्यय इस अपत्यादि से लेकर के विकारांत पर्यंत देखा गया ना, विकारांत पर्यंत कितना है? वो सारे में होने वाले साधारण प्रत्ययों का प्रकरण पूरा हो जाता है।